Israelek gure lurraldean dituen lotura komertzial, diplomatiko, militar eta kulturalak salatuko ditu Palestinarekin elkartasuna plataformak. Iragan hilabeteetan, milaka herritar mobilizatu dituzte Ego Euskal Herriko hiriburuetan, egin manifestaldi handietan eta orain, sionismoarekin harreman oro mozteko presioa egin nahiko luke. Manes Maiarin, Palestinarekin elkartasunako kidea. Uste dugulako Palestinar herriari elkartasuna adirazteaz gain, badela garaia ere hemen Euskal Herrian eta Israel zutik mantentzen duten harremanak seinalatzeko eta haiei presio egiteko garaia badela, harreman militarrak, diplomatikoak, komertzialak, kirol mundukoak eta bar. Hemen baditugu enpresa ugari armagintzan aritzen direnak, baditugu enpresa ugari importatzen dituztenak, trenak, kotxeak, autobusak eta mota horretako materialak Israelera bertara. Eta enpresa joen artean, adibidez, Lapurdiko Dazo enpresa, Angelun dagoena kokatuta, eta Lauak enpresa ere Israelekin zenbait harreman dituena. Instituzioek ere badute bere papera Israelgo estatuarekin ez hausten eta baita kirol ekitaldiak ere balaguntzen dutenak Israelgo estatua normalizatzen. Salatu dutenez, Bizkaiko BBVA banketxeak $1.4 billion investizamenduak egin ditu Gaza bombardatzen duen industria militarrean eta iparraldean indartsua den Credit Agricole Loraino urrunago doa $6 billion investizamenduekin.